Ruta 66. Benvinguts a una nova edició de la Ruta 66, un espai radiofònic dedicat a la música rock amb els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. I també, com no, amb novetats discogràfiques. Rebeu una cordial salutació de la meva part. Soc en Pitu Dos Santos. Comencem! Els clàssics. Pioners del rock and roll. El dia 19 de gener farà 19 anys de la mort de Carl Perkins, un dels més destacats rockers dels anys 50. L'artista de Tennessee va destacar pel seu gran hit Blue Suede Shoes. Fins i tot, els Beatles van enregistrar cançons de Carl Perkins com la que escoltarem de títol Matchbox, enregistrada l'any 56 als mítics estudis de Sun Records. Well, I'm sitting here wondering. Got no matches, but I got a long way to go. I'm an old poor boy, long way from home. I'm an old poor boy, long way from home. Guess I'll never be happy, everything I do is wrong. Till your big dog come. Let me be your little dog till your big dog come. When the big dog gets here, show him what this little puppy done. Well, I'm sitting here woman, mad box, hold my clothes. Yeah, I'm sitting little woman with a matchbox, hold my clothes. I ain't got no matches, got a long way to go. Let it go, boy. Go, go. Ruta 66. Novetats. L'actualitat discogràfica. Això és nou. Les últimes setmanes de l'any passat ens van portar un munt de novetats que no vam tenir temps de punxar. És el cas de les Girls' School, una banda veterana formada només per noies de Londres. La banda es va fundar l'any 78 i continua des d'aleshores en actiu. El nou disc, titulat Guilty as Sin, inclou aquesta peça, Coming Your Way. We're coming! We'll be right back. 'Cause we're coming, we're coming. Guilty as Sin és el 13è àlbum d'estudi de les angleses Girls' School, una banda de metal totalment femenina. Come to the Revolution és el títol d'aquest segon track que escoltarem avui. Just live by the

El seu estil era pop-rock elegant amb tocs de jazz, blues i reggae. D'aquest cantant, compositor i productor escoltarem Addicted to Love, editat l'any 86. Seguit un artista que també va néixer un 19 de gener, però de l'any 1946. És a dir, aquesta setmana fa 70 anys, una de les millors cantants, compositores i productores de la música country. Parlem de Dolly Parton. Del seu repertori hem triat tot un número 1 del 1973, Jolene. Beyond compare with flame. of auburn hair with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. And I can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Decide to do, Jolene. Èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Continuem amb èxits relacionats amb artistes que aquesta setmana van ser notícies. El cas de Denny Doherty, membre dels The Mama and the Papas, que va morir el 19 de gener del 2007. De la seva banda de folk pop, hem triat per punxar Straight Shooter, inclòs el disc de debut dels The Mama and the Papas de l'any 1966. Straight shooter, if you know what I mean. You can El 20 de gener de 1952 naixia a Manhattan Paul Stanley, membre fundador i un dels líders dels Kiss. És a dir, aquesta setmana fa 64 anys. Per celebrar-ho ja escoltem de fons una de les seves composicions, editada l'any 77, Love Gang. D'un aniversari a una data tràgica. El 22 de gener de 1994 moria assassinat per un lladre Red Forester, baixista i veu de la banda de metal de Nova York anomenada Riot. D'aquest grup escoltem Swords and Tequila, de l'any 81. Killers without a cause, rebels with no name. Say these guns. Ruta 66. Continuem l'espai d'avui amb més efemèrides de la història del rock. Aquesta setmana, concretament el dia 22, Steve Perry, líder dels Journey, fa 67 anys. La millor època de la seva banda, que encara continuen però sense ell, van ser els 80. Precisament aquest número 1 és de l'any 80. Anyway You Want It. I ara un dels més famosos cantautors americans. Els seus gèneres van ser i són pop, rock, folk i country. Parlem de Neil Diamond, que aquest 24 de gener fa 75 anys. I aquesta, una de les cançons de country pop que ja escoltava jo de petit a les ràdios del nostre país. Una composició de l'any 72. Song Song Blue. Everybody knows one song sung blue, every garden grows warm. Me and you are subject to the blues now and then, but when you take the blues and make a song, you sing them out again. Sing them out again. Song sung blue, weeping like a willow. Song sung blue, sleeping on my pillow. can sing it with a cry in your voice. And before you know it, get to feeling good. You simply got no choice. Subject to the blues now and then. But when you take the blues and make a song, you sing them out again. Song sung blue, weeping like a willow. Song sung blue, sleeping on my pillow. And sing it with a cry in your voice. Before you know it, start feeling good. You simply got no choice. Song sung blue. Song sung. Ruta 66. Música d'arrel americana. Tot seguit de novetats discogràfiques de l'Americana Music per aquest 2016. Comencem amb el trio anomenat Jason Lee, McKinney, Venn. Un és de Texas, l'altre de Tennessee i l'altre d'Indiana. Lisa Sullivan és la seva nova proposta en format de single per les ràdios. Half a mile west to the end of the road is the place we used to go. I try my best to do the old two-step, but all night green. Thank you. I ara des de Texas, Jared Sock i la seva banda OSR. Aquest mes de gener han editat el segon àlbum a la seva discografia. 10 noves composicions amb el nom genèric de Kings and Queens. El seu estil és country de Texas, southern rock i rock d'arrels. I'm Done és la cançó triada com a primer senzill. She said goodbye for the last time today. Thought maybe he'd see a tear fall from her face. As she slammed the door, she said no more. Baby's gone. As she climbed in that old Chevy truck, there were only two words she could seem to muster up. Deep in her soul, she shouted at the top of her lungs. L'última novetat de música americana d'arrels que us presentem avui és més tradicional. Quatre veterans del sud de Texas que s'anomenen com a banda Rumor Town. Jay Eric, Matthew Aaron, Bruce Warsh i John Thiem. Presenten nou single per les emissores de l'estat de l'estrella solitària. She Needs a Saturday Night és el títol. She never has any time for herself. Every minute she spends on someone else. From the first light of dawn, she'll be running all day long. And she don't ask for any help. But sometimes that day-to-day can get her down. World just won't quit turning round and round. She wouldn't change a single thing. Oh, but every now and then she dreams about a night out on the town. She needs a Saturday night, warm red wine, a violin, a little candlelight. She needs to feel his fire still burning with desire. Baby beds, she didn't have to do too much to turn his head. But she felt just like a queen. She was his everything. He used to hang on to every word she said. She remembers all the reasons why they fell in love. Sometimes all those memories just ain't enough. And at a table for two, well, he'd tell her, I love you. And all the things that she's been dreaming of. She needs a Saturday night. Saturday night. A Saturday night. A Saturday night. Ruta 66 a internet. Visita la web del programa i escolta'l quan tu vulguis. Ruta66radio.cat. Fins aquí l'edició de la Ruta 66. Esperem que t'hagi agradat la selecció musical d'aquesta setmana. Però abans de marxar, rescatem del passat una de les millors cançons dels britànics Deep Purple. Tot i ser una composició de l'any 1969, aquesta temporada de Nadal i Reis s'ha posat gairebé cada hora a la televisió. Això sí, només 20 segons i com a banda sonora de la publicitat d'un perfum. Amb la cançó Child in Time dels Deep Purple marxem. Fins d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Salutacions, sóc en Pitu Dos Santos. Siau! You'll see the line that's drawn between you, good and bad. See the blind man shooting at the world. Bullets flying, taking toll. Your eyes.